لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سن جروسلے تیرے جلال کے نمو، شوکت سن جروسلے تیرے جلال کے نمو، فقرے جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھیجا میرا سجود بھیجا، میرا قیام بھیجا میرا سجود بھی ہجا، تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جست جو عشق حضور و استرا، عقل غیاب جست جو عشق حضور و استرا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں